Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 9 czerwca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wieżowiec The Warsaw Hub po pożarze sprawdzony przez policyjnych ekspertów. Teraz zbierana jest dokumentacja, która ma pomóc wyjaśnić przyczyny pojawienia się ognia. Marsz dla życia i rodziny przejdzie dzisiaj w ponad 100 polskich miastach. Wczoraj natomiast ulicami Warszawy przeszła Parada Równości. Za chwilę sprawdzimy, co można znaleźć w internetowych państwowych archiwach. Policjanci sprawdzili wieżowiec The Warsaw Hub, którego najwyższe piętra paliły się w piątek wieczorem. Na miejscu pracowała wczoraj grupa dochodzeniowo-śledcza. Nie podjęto jeszcze decyzji dotyczącej ostatecznej kwalifikacji zdarzenia, powiedział nam Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. W miejscu pożarzyska prowadzone były czynności przy udziale biegłego z dziedziny pożarnictwa i prokuratora. Policjanci na miejscu przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. W chwili obecnej cała dokumentacja gromadzona jest w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa 4 i niebawem będzie podjęta decyzja co do ostatecznej kwalifikacji prawnej czynu. Pożar na budowie wieżowca przy Rondzie Daszyńskiego wybuchł około 22:00. Został ugaszony po 6 godzinach. Podczas akcji nikt nie został ranny. Nic nie stało się także pracownikom budowy. 12 osób rannych po nocnym wypadku autobusów miejskich w Bydgoszczy. Dwa pojazdy zderzyły się ze sobą czołowo w centrum miasta na ulicy Bernardyńskiej, gdzie ze względu na prace drogowe zwężona jest jezdnia. Najpoważniej ucierpieli kierowcy autobusów, którzy doznali urazów nóg. Obaj byli zakleszczeni i strażacy musieli poprzecinać karoserię pojazdów, aby ich uwolnić. Pozostali poszkodowani mają głównie stłuczenia i otarcia. W 130 miastach Polski, w tym w Warszawie, będzie marsz dla życia i rodziny. Towarzyszy mu hasło nie pozwól na demoralizującą seksedukację w warszawskich szkołach. Na marsz zaproszeni są wszyscy, którym zależy na wychowaniu dzieci. Kazimierz Przyszowski z Centrum Życia i Rodziny i organizator wydarzenia zwracał uwagę, że tak zwana seksedukacja wprowadzana do warszawskich szkół zagraża rozwojowi dzieci i budzi wiele zastrzeżeń. Edukacja seksualna niszczy rodzinę. Jeżeli my Polacy nie godzimy się na to, aby to było wprowadzone, musimy protestować, szczególnie teraz, gdy od września w warszawskich szkołach 200 tysięcy dzieci będzie poddanych niezwykle szkodliwym zabiegom. Aktor Radosław Pazura zwraca uwagę, że od wychowania dzieci zależy ocalenie wspólnoty, jaką jest rodzina. Zamanifestujmy nasze podstawowe i najważniejsze powołanie, jakim jest powołanie do życia, do bycia w związku małżeńskim, opartym na miłości dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety. Warszawski Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy o godzinie 11:45 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika przy krakowskim Przedmieściu 1 i przejdzie ulicami stolicy przed warszawski ratusz. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Wczoraj z kolei ulicami Warszawy przeszła 19. Parada Równości. Po raz pierwszy impreza objęta była patronatem prezydenta miasta. Zgodnie z szacunkami ratusza w paradzie przeszło 47 tysięcy ludzi. Natomiast organizatorzy mówią o prawie 80 tysiącach. Uczestnicy nieśli m.in. tęczowe flagi i wachlarze z napisami Otwarta przestrzeń, bądź kimkolwiek chcesz, wolność, równość, miłość. Organizatorzy mówili, że są przeciw nietolerancji i wykluczeniu. Teraz zaglądamy do archiwum. Ponad 37 milionów bezcennych dokumentów można oglądać w odświeżonym internetowym serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. Są tam wirtualne kopie materiałów ze zbiorów wszystkich polskich archiwów państwowych, a także regionalnych i innych instytucji. Znajdują się tam także unikatowe źródła historyczne od XIII wieku po czasy współczesne, mówi naczelny dyrektor archiwów państwowych Paweł Pietrzyk. Dotyczące zarówno i historii międzynarodowej, historii polskiej, historii regionalnej. Z okazji tego dnia, Międzynarodowego Dnia Archiwów i z okazji odsłony tej nowej wersji serwisu Szukaj w Archiwach zdigitalizowaliśmy te najstarsze dokumenty z XIII wieku i dużo takich cymeli będzie można na tym serwisie znaleźć, na przykład akt Unii Lubelskiej, akt Konfederacji Warszawskiej. Będzie można zobaczyć dokumenty, które pozyskaliśmy z archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie, listy naszych wieszczów narodowych Norwida Mickiewicza. Serwis, powtórzmy, można znaleźć w internecie na szukajwarchiwach.gov.pl. Jeszcze na koniec zaglądamy na Wyspy Brytyjskie. Tam przybyło rycerzy i dam i to ponad 1000 osób. O wręczeniu odznaczeń przez królową Elżbietę II z okazji obchodów jej urodzin opowiadam Dąbrowski. Od królowej May bring you God's blessing. Dla królowej. Could you just look at me?

fragment uwartury do opery Leszek Biały Józefa Elsnera. 210 lat temu została napisana ta opera, która uważana jest za jedną z najbardziej patriotycznych oper Józefa Elsnera. Niewiele osób dziś pamięta, że Józef Elsner najściślej związany był z Jasną Górą. Dziś to właśnie Jasna Góra wydobywa na światło dzienne muzyczny dorobek Elsnera, dlatego moimi gośćmi są ojciec Dariusz Cichor, historyk kościoła, ojciec Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska oraz profesor Remigiusz Pośpiech, muzykolog. Panie profesorze, Józef Elsner jest znany właśnie z tego, że był nauczycielem Chopina, choć gdy trafił pod skrzydła Elsnera, młodziutki Chopin, no to kompozytor i nauczyciel był już bardzo uznanym twórcą. Tak, rzeczywiście Elsner jest już jedną z czołowych postaci życia muzycznego Warszawy. Postaci, która dała się już poznać dzięki swojej działalności wcześniej w Lwowie, także z dużymi sukcesami, ale przede wszystkim ten okres warszawski był bardzo znamienny i tutaj należy podkreślić przede wszystkim z jednej strony zasługi organizacyjne Elsnera dla życia muzycznego stolicy, ale też w kontekście Chopina i późniejszej właśnie nauki, czy działalności pedagogicznej nauki Chopina u Elsnera, wkład Józefa Elsnera do organizacji szkolnictwa muzycznego, bo tutaj trzeba podkreślić to bardzo mocno i przywołać, że Józef Elsner zreformował polskie szkolnictwo muzyczne. Właściwie można go uznać za jego faktycznego twórcę. Najpierw zajął się organizacją szkoły muzyki i sztuki dramatycznej, tworząc przy niej oddział szkoły publicznej muzyki elementarnej, czyli powiedzmy placówki szkolnej na tym poziomie podstawowym. Z jego inicjatywy zostało następnie otwarte pierwsze w dziejach Polski konserwatorium muzyczne, czyli Instytut Sztuki i Deklamacji, czyli mamy tutaj szkołę na poziomie średnim. I Elsner też wreszcie przyczynił się do zaistnienia oddziału muzycznego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego i na bazie tej instytucji w 1826 roku utworzona została słynna Szkoła Główna Muzyki, która działała do momentu rozwiązania Uniwersytetu po Powstaniu Listopadowym. Czyli widzimy, że Elsner był inicjatorem i faktycznym pomysłodawcą oraz twórcą zawodowego szkolnictwa muzycznego o takiej trójstopniowej strukturze, co stawia Warszawę w czołówce miast europejskich w tym zakresie. Po Paryżu, myślę, Warszawa jest jednym z pierwszych miast, które taki stopień szkolnictwa dzięki Józefowi Elsnerowi przyjęła. I tutaj Fryderyk Chopin, no nie waham się tego powiedzieć, miał szczęście, że trafił pod skrzydła pedagoga. I oczywiście Elsner miał może jeszcze większe szczęście, że przyszedł do niego, zgłosił się do niego na naukę Fryderyk Chopin, bo dzięki Chopinowi, tak jak pani na początku tutaj powiedziała, przytaczając ten znamienny cytat, dzięki Chopinowi Elsner wszedł do historii muzyki i ta cała inna jego działalność została niestety jakby trochę zapomniana. Odsunięta natomiast na bok. Przetrwało to, że był nauczycielem Chopina i te jego słynne wpisy w indeksie Chopina, szczególna zdatność, geniusz muzyczny. Ojciec Dariusz Cichor. Niech mi pan profesor zweryfikuje, ale podobno pojawił się tam również i wpis, że do symfonii jest niezdatny, natomiast w fortepianie geniusz, więc... Tak, znaczy to Elsner ubolewał przez całe właściwie życie, przez całe życie Chopina i jego twórczą działalność, że Chopin nie pisze symfonii, a jeszcze bardziej chyba ubolewał, że nie pisał oper i próbował go ciągle do tego jakoś mobilizować, natomiast Fryderyk trwał przy swoim i jednak właściwie nie wychodził poza swój ulubiony instrument fortepian, w którym się najpełniej i najpiękniej realizował. Bo Elsner jako dyrektor Opery Narodowej, Teatru Narodowego, opery takowe tworzył. Tak, też tworzył i tutaj był jakby też jednym z twórców, czy jednym z pierwszych na pewno kompozytorów oper narodowych w gatunku tak zwanej oper historycznych. To takie dzieła jak Król Łokietek, jak Jeło w Tenczynie są często podawane jako te pierwsze tytuły i na pewno tutaj odnosił sukcesy, bo oprócz działalności pedagogicznej wspomniana przez panią funkcja dyrektora Teatru Operowego była również bardzo znacząca i bardzo ważna, nie tylko dla Elsnera, ale także dla środowiska muzycznego Warszawy. Kyrie Józefa Elsnera z mszy uroczystej. Ojciec Nikodem wspiera nas dzisiaj muzyką. To był utwór... Oczywiście Józefa Elsnera, naszego znakomitego kompozytora. Usłyszeliśmy Kyrie z Missa Solemnis, Sancti Josefi in F, opus 41. W wykonaniu chóru Cantores Minores Bratislavienses oraz zespołu muzyki dawnej Kapela Jasnogórska pod dyrekcją pana Jarosława Jasiury. Długą drogę przebył Elsner ze Śląska, na którym się urodził, do Warszawy. Pierwsza poważna edukacja, panie profesorze, rozpoczęła się we Wrocławiu. Tak, jeszcze wcześniej kształcił się na pewno w rodzinnym swoim grodkowie w szkole parafialnej pod okiem niejakiego rektora Spielfogela. Nie mamy o nim prawie żadnych informacji, zachowało się tylko nazwisko, ale droga Józefa Elsnera, chciałbym zwrócić szczególną uwagę, odzwierciedla ówczesny też status szkolnictwa na Śląsku, szkolnictwa kościelnego, które przywiązywało zawsze wielką wagę do muzyki, bo Elsner był właściwie, jeżeli chodzi o edukację muzyczną, w dużej mierze autodydaktą. On nigdy nie studiował muzyki jako takiej, bo nawet do Wrocławia, idąc na studia, przede wszystkim z zamiarem studiowania teologii. I medycyny. Także, potem medycyny do Wiednia potem właściwie. Natomiast pokazuje cała ta jego droga, jak można tutaj zbudować osobowość muzyczną w oparciu nawet o szkolnictwo, powiedzielibyśmy dzisiaj może ogólne, począwszy właśnie od tej grodkowskiej szkoły parafialnej, później przez w latach 781-88 zdobywał właśnie to wykształcenie dalsze, jak pani wspomniała, we Wrocławiu. Najpierw właśnie w kapeli, w środowisku kapeli dominikańskiej tam mieszkał, to było jego jakby miejsce, jego stancja. Tam był członkiem tejże kapeli jako śpiewak, później jako skrzypek. Kształcił się w gimnazjum Świętego Macieja, w gimnazjum posiadającym wspaniałe tradycje gimnazjum jezuickiego, pojezuickiego, a wreszcie na posiadającym status uniwersytecki słynnym jezuickim Leopoldinum, która stanowi z kolei początek, źródło Uniwersytetu Wrocławskiego. Także tu właśnie to były studia teologiczne, ale z dużym udziałem przedmiotów muzycznych, z dużym udziałem muzykowania w kapeli ojców dominikanów przy kościele świętego Wojciecha. Następnie krótki niestety pobyt we Wiedniu, gdyż długotrwała choroba uniemożliwiła studia medyczne. Później wracając z Wiednia zahaczył Elsner o Brno, gdzie na przełomie lat 1791-92 był skrzypkiem tamtejszej opery i wreszcie na dłużej trochę osiadł w Lwowie, no to właśnie, było 7 lat. Panie profesorze, tak. Czy to poznanie Wojciecha Bogusławskiego w Lwowie to ważny moment na drodze muzycznej Elsnera? Tak. To jest wręcz moment przełomowy, do tego właśnie chciałem dojść. Moment przełomowy, spotkanie z twórcą Teatru Narodowego Wojciechem Bogusławskim, bo dzięki niemu Elsner bliżej poznał kulturę polską. Wiadomo, wywodził się ze Śląska, który w tym czasie, w tym okresie był bardziej związany z tradycją kulturową krajów niemieckojęzycznych, nie tylko niemiecką, bo także habsburską bardzo mocno. Natomiast Bogusławski zwrócił uwagę Elsnera na kulturę polską, również na Śląsku zawsze obecną, także to nie było coś całkiem nowego dla niego. Ale faktem jest, że to zainteresowanie skłoniło później Elsnera również za namową Bogusławskiego do przeniesienia się do Warszawy. Myślę, że to, co pan profesor podkreślił, jest bardzo istotne dla naszych rozważań, ponieważ zasadniczo Elsnera możemy także rozumieć jako osobę, która całe swoje życie poświęciła jakby odnowionej formule muzyki polskiej, ponieważ Elsner widział, iż działalność muzyczna często także w tej formie liturgicznej, a więc muzyki kościelnej, znajduje się w upadku. Elsner podejmował przecież studia nad muzyką polską jako taką i odkrywał w niej wielkie walory uniwersalne. I stąd bardzo mu zależało na tym, by muzyka polska w epoce, w której on żył, nie tylko się rozwijała, ale także by korzystała w tym rozwoju z dotychczasowych wzorców, a jednocześnie stanowiła jakby naturalną atmosferę polskiego życia, nie tylko życia kulturalnego pojętego w szerokim sensie tego słowa, ale także życia liturgicznego. I to jest bardzo, bardzo znamienne, iż Elsnerowi, którego pochodzenie śląskie czy też śląsko-niemieckie nie przeszkadzało zupełnie zachwycić się muzyką polską, językiem polskim, że właśnie Elsner chciał odnowienia tego polskiego życia muzycznego, a tym samym polskiej kultury. Raz jeszcze, to będzie Kyrie, tym razem oryginalne, bo w języku polskim, co nie jest znowu takie częste. Ojcze Nikodemie, ta msza ma jeszcze dodatkowy jakby dopisek, informacje. Tak, msza polska w języku ojczystym napisana. W języku ojczystym pisze Elsner, który jest Ślązakiem i Niemcem. To jest niesamowite, jak bardzo był zatroskany czy zajęty tym językiem polskim, polską muzyką. Myślę, że wychował się też w takim duchu pewnego uniwersalizmu. Zresztą ówczesne idee funkcjonowały właśnie na tym poziomie pewnego uniwersalizmu obejmującego jakby całokształt ludzkiego życia bez tych podziałów i bez niejednokrotnie sztucznych barier tworzonych poprzez samych ludzi w ich rzeczywistości społecznej. Myślę, że ta cała aura ideowa, która występowała powszechnie w Europie w czasie, gdy Elsner żył, tworzył i prowadził swoją działalność edukacyjną, muzyczną, odegrała tutaj dużą rolę. Myślę także, że jego, Elsnera, związki z Kościołem, z tworzeniem muzyki religijnej, jej odtwórstwem w ramach, jak wspomniał pan profesor, udziału w pracach chóru dominikanów czy gdzie indziej, miało też swoją rolę. Podkreśla się, że szczególnie utwory religijne Elsnera zawierają bardzo duży ładunek emocjonalny, który nie jest związany z pewnym nastrojowym podejściem do rzeczywistości religijnej, czy też pewnym sentymentalizmem, romantycznym odczuciem w związku z religią. Te kompozycje wypływają z wiary człowieka, który sam ma osobisty kontakt z Panem Bogiem, i to potrafi oddać również poprzez dźwięki swojej muzyki. Czy to prawda, że muzyka religijna Elsnera była najdoskonalszą częścią w twórczości? Ja myślę, że teraz, kiedy te działania zespołu naukowo-redakcyjnego Jastrągórskich Muzykaliów pod kierownictwem pana profesora Remigiusza Pośpiecha i oczywiście do którego należą grona również znakomici muzykolodzy obejmujący niemal wszystkie ośrodki muzyczne w Polsce, pokazuje, że muzyka ta wydobywana, która ma swoje pierwsze światowe nagrania i wykonania, pokazuje, że jest na bardzo wysokim poziomie. I myślę, że odkrycie i kolejne badania, kolejne publikacje, które są zawarte w tym znakomitym projekcie Muzyka Hanna-Montana, a w którym również od wielu lat prezentujemy dzieła Józefa Elsnera, który oczywiście był związany z Jasną Górą, pokazuje również te ogromne inspiracje, z jakich czerpał omawiany Fryderyk Chopin. I myślę, że właśnie w przyszłości, kiedy wszystko zostanie opublikowane i również weźmiemy pod uwagę inne ośrodki, które posiadają jego zbiory, wtedy będziemy mogli zobaczyć tą konekcję Fryderyka Chopina z jego mistrzem Józefem Elsnerem. Muzyka Józefa Elsnera pochodzi ze zbiorów jasnogórskich w wykonaniu kapeli jasnogórskiej. Jakie były związki Elsnera z klasztorem ojców Paulinów na Jasnej Górze? Bo musiały być niewątpliwe. Myślę, że należy się tu słowo wyjaśnienia odnośnie do funkcjonowania zespołu muzycznego, wokalno-instrumentalnego. Przyjęło się używać wobec tego zespołu nazwy Kapela Jasnogórska. Ona funkcjonowała od połowy wieku XVI aż po rok 1914 i miała w swoim dorobku naprawdę działalność przede wszystkim liturgiczną, podporządkowaną sferze działalności duszpasterskiej w sanktuarium na Jasnej Górze. Z tej kapeli wywodziło się kilkunastu co najmniej świetnych muzyków, mniej lub bardziej znanych. Niemniej kapela ta odegrała zarówno w życiu samego sanktuarium jasnogórskiego, jak i w życiu muzycznym Polski, wydaje mi się, rolę niebagatelną. I właśnie wtedy, kiedy wśród bardzo niesprzyjających okoliczności, zarówno jeśli chodzi o ówczesny etap dziejów Polski, to była Europa bez granic, Europa stargana mocno przez wojny napoleońskie, granice, przynależność administracyjna wielkich terytoriów zmieniała się co kilka miesięcy lub co kilka lat. Był panujący wszędzie niepokój i walki. Kiedy się to ustabilizowało, to również i powoli zaczęło się stabilizować życie liturgiczne Jasnej Góry i również stabilizować sytuacja Polski. Oczywiście pod zaborami, ale był to etap, który sprzyjał w jakimś stopniu jednak rozwojowi kultury. I wtedy, czyli w 1819 roku, pojawia się na Jasnej Górze Józef Elsner. Osobiście domniemuję, a potwierdzenie mojej tezy należy już do badań szczegółowych, które ukażą jej sensowność, że takim zwornikiem Józefa Elsnera z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze była postać odkrywanego właśnie ojca Cyryla Geca Gieczyńskiego, Paulina, który w 1817 roku został dyrygentem kapeli jasnogórskiej. I właśnie potem, gdy ów ojciec Cyryl pracował już w klasztorze Paulinów w Warszawie, zapewne spotkał się z Józefem Elsnerem. Mało tego, kiedy ojciec Cyryl przeszedł do pracy w diecezji warszawskiej w 1821-23 roku, mamy świadectwa o tym, że nieustannie utrzymywali ze sobą kontakty. I to nie tylko kontakty w formie pewnej przyjaźni czy zażyłości, ale kontakty formalne. Czy to prawda, że zastępował czasami Elsnera w Operze Narodowej? Więc mamy takie informacje, że ojciec Cyryl Gieczyński, który został proboszczem w małej parafii Niegów, niedaleko Wyszkowa, zaprosił niegdyś Elsnera, by wraz z muzykami Opery Narodowej wykonał w małym wiejskim kościółku utwory podczas nabożeństwa. Innym razem to właśnie Józef Elsner prosił ojca Cyryla Gieczyńskiego, by zastąpił go podczas występów muzyków Opery Narodowej, chociażby w niedalekiej od Niegowa Dąbrówce. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na rzecz bardzo istotną, mianowicie działalność Józefa Elsnera w tym, co przed chwilą powiedziałem, jawi się nie tylko jako działalność edukacyjna, ale również posiadająca charakter szerokiej popularyzacji dobrej muzyki. Elsnerowi naprawdę chodziło o to, by muzyka liturgiczna była na najwyższym poziomie. Wspaniałość muzyki miała kształtować zmysł muzyczny, zmysł artystyczny szerokich rzesz wiernych, którzy uczestniczyli w tak dobrze opracowanych muzycznie nabożeństwach. Ojcze Nikodemie słuchaliśmy? O Gloriosa Virginum, o Józefa Listnera, które właśnie zostało napisane w tym nurcie muzyki dedykowanej Matce Bożej. I utwór ten był wykonany przez zespół muzyki dawnej La Tempesta pod dyrekcją Jakuba Burzyńskiego. Elsner tworzył dla kapeli jasnogórskiej, tworzył dla Jasnej Góry. Tak, oczywiście. Elsner miał dość szerokie kontakty z Paulinami jasnogórskimi. Im dedykował swoje niektóre utwory i w zbiorach muzykaliów jasnogórskich również zarówno rękopiśmienne opracowania, jak drukowane nuty noszą ślady właśnie dedykacji i tych szczególnych związków, przynajmniej z niektórymi Paulinami. Ale też Jasna Góra w sposób wyjątkowy jakby uhonorowała Elsnera i jego rodzinę. Niewątpliwie. 27 września 1829 roku prowincjał Paulinów, ojciec Teodor Fortuński, przyjął Józefa Elsnera wraz z jego żoną Karoliną, córką Emilią i wnukami Karolem i Józefem Englertami do tak zwanej konfraterni paulińskiej, czyli w ten sposób włączył rodzinę Elsnera w głębsze, duchowe i na poziomie religijnym związki zarówno z zakonem Paulinów, jak i z samym jasnogórskim sanktuarium. Dowód uznania, który przybiera formę nieustannej pamięci. Elsner stworzył około czy ponad 120 utworów religijnych i większość z nich znajduje się właśnie na Jasnej Górze? To może ja tutaj... Panie profesorze? To ja tutaj może dopowiem. Tych utworów religijnych jest prawie 150. To jeszcze trudno, to jest ciągle, jeszcze przekazy kolejne są odkrywane. Jest to w trakcie badań, ale utworów religijnych, tych, jak tutaj słusznie już była mowa, należących do najbardziej wartościowych, jest około 150. Natomiast na Jasnej Górze jest około 50. Także znaczna twórczość Elsnera, tam w postaci rękopisów w większości, ale także, jak mówił ojciec Dariusz, także druków muzycznych w tym archiwum się zachowała. I jeszcze chciałbym tylko dopowiedzieć przy okazji omawiania twórczości religijnej, że Elsner rozpoczynał niejako swoją twórczość od dzieł właśnie religijnych. To były pierwsze jego kompozycje pisane w środowisku wspomnianej kapeli ojców dominikanów we Wrocławiu. A z drugiej strony ukoronowaniem jego twórczości, takim właściwym, dobitnym ukoronowaniem twórczości jest wykonany w 1838 roku oratorium Passio Domini Nostri Jezu Christi, czyli oratorium pasyjne, które stało się swoistym triumfem, którego wykonanie było swoistym triumfem artystycznym i nie waham się tutaj powiedzieć, że jest to jedno z najwybitniejszych dzieł w dziejach polskiej kultury muzycznej, nie tylko religijnej, jakie powstało. Ciągle jeszcze nie do końca docenione, choć już nagrane w bardzo dobrym wykonaniu zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej. Także tutaj to znaczenie twórczości religijnej Elsnera, ciągle jeszcze niedostatecznie docenione, jest ogromne i godne uznania. Po śmierci w 1901 roku, a więc niecałe 50 lat po śmierci Elsnera, jeden z czołowych publicystów i krytyków muzycznych Warszawy, Ferdynand Hesik, pisał między innymi o tym, że Elsner jest właśnie twórcą muzyki polskiej, że dzieje naszej muzyki narodowej rozpoczynają się tak naprawdę wraz z przybyciem Elsnera do Warszawy w roku 1799. A mówiąc o kompozytorach XIX wieku, z Chopinem na czele, stwierdza, że wszyscy oni, ilu ich wydał wiek XIX, biorą początek swój niby rzeki z jednego źródła od Elsnera. On jest ojcem duchowym całego pokolenia muzyków polskich, pokolenia, które muzykę naszą po raz pierwszy wprowadziło do świątyni muzyki powszechnej, europejskiej i wyjednało tam miejsce dla niej zaszczytne, wcale nie jedno z ostatnich. Ojcze Nikodemie, chociaż niestety tylko we fragmencie. Usłyszeliśmy oczywiście ofertorium kantatę Domina Józefa Elsnera. Józef Antoni Franciszek Elsner, nieprawdopodobny muzyk, kompozytor, dyrygent, pedagog, wykładowca, organizator życia muzycznego. Nie sposób w ciągu jednej godziny opowiedzieć o całej twórczości, działalności tego wielkiego kompozytora i człowieka. Panie profesorze, jak dzisiaj propagowana jest twórczość Elsnera i co się dzisiaj dzieje? No myślę, że dzieje się na szczęście coraz więcej. Coraz bardziej Elsner postrzegany jest właśnie też jako kompozytor, jako organizator, a nie tylko jako nauczyciel Fryderyka Chopina, choć tej jego zasługi trudno przecenić i trudno o niej nie wspominać. Ale ważne są prowadzone badania, które zostały rozpoczęte i właściwie Józef Elsner jest dosyć dobrze znany, przede wszystkim dzięki opracowaniom pani Aliny, nieżyjącej już Aliny Nowak-Romanowicz, która poświęciła większość, chyba część swoich badań naukowych temu twórcy i ta jej bardzo dobra, bardzo dobrze udokumentowana monografia, wydana jeszcze w latach 50. służy dobrze do dzisiaj. Później swego czasu Grodków, miasto rodzinne Elsnera, organizował dni elsnerowskie. Dzisiaj powraca się po dłuższej przerwie do tych idei. Na Śląsku, w środowiskach uniwersyteckich Opola i Wrocławia też podejmuje się coraz częściej badania nad twórczością Józefa Elsnera. No i przede wszystkim tutaj te badania prowadzone w ramach zespołu naukowo-redakcyjnego Jasnogórskich Muzykaliów, których efektem są między innymi właśnie organizowane koncerty dzieł zachowanych w Archiwum Jasnogórskim, które później są nagrywane i które Państwo mogli dzisiaj w małej części wysłuchać. Są to, jak myślę, już te kilka przykładów pokazało, jest to twórczość niezwykle różnorodna, bogata i naprawdę od strony warsztatowej, od strony środków techniki kompozytorskiej stojąca na bardzo dobrym poziomie, biorąc pod uwagę chociażby stan ówczesny muzyki polskiej. Jest tu niewątpliwie Elsner postacią czołową. Zresztą tak jak przed chwilą tu przytaczałem te cytaty, wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, nawet ci najwybitniejsi twórcy. Tu jeszcze może jeden cytat Stanisława Moniuszki, największego, jak się powszechnie uważa, obok Fryderyka Chopina, kompozytora XIX-wiecznego, jeżeli chodzi o muzykę polską. Moniuszko również w dedykacji jednego pierwszego swojego kwartetu smyczkowego Demol pisał: komu najsłuszniej, jeżeli nie pierwszemu założycielowi muzyki naszej krajowej, należy się hołd każdego jej zwolennika. Także zdawano sobie z tego sprawę. Szczególnie, tak jak żeśmy tutaj rozmawiali, ten dział twórczości religijnej jest niezwykle wartościowy. On tutaj zdecydowanie wybija się ponad wszystko to, co zostało stworzone. I dobrze się stało, że dzisiaj do tej twórczości się wraca, że dzisiaj się ją na nowo odkrywa, na nowo pokazuje, bo to zmienia też nasze patrzenie na rozwój kultury muzycznej tego okresu. Myślę, że w dużej mierze także kultura nasza narodowa przetrwała dzięki takim postaciom jak Józef Elsner i dzięki jego muzyce. Profesor Remigiusz Pośpiech, muzykolog, ojciec Dariusz Cichor, historyk kościoła, ojciec Nikodem Kilnar, prezes Stowarzyszenia Kapela Jasnogórska. Bardzo pięknie dziękujemy za te opowieści. 250 lat temu urodził się Józef Elsner, który był bardzo muzycznie związany i nie tylko muzycznie z Jasną Górą, a 200 lat temu urodził się Stanisław Moniuszko, którego urodziny świętujemy już od wielu tygodni. Dlatego wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyła się premiera pierwszej jego Halki Wileńskiej, dwuaktowej jeszcze. To ogromne wydarzenie. Zapraszamy na Halkę do końca czerwca. Kierownikami muzycznymi tej Halki Krótkiej Wileńskiej są maestro Łukasz Borowicz i maestro Rafał Kłoczko. Dlatego teraz zostawiamy Państwa z fragmentem z Halki Wileńskiej, aria Jątka pod dyrekcją Łukasza Borowicza